prostszego niż asfalt. Boombox i ten cień, drzew daje mi odpocząć, kiedy tylko chcę. Bez cięć, wiesz, unikam szumu zdjęć tych detali. Wolę MPC-60, rzucam dźwięk napady. To mój sens życia, azy znaczy luz, bity rap. Jeśli nie wiedziałeś, zdmuchnij kurs, płyty brat. Mówię ci prosto w twarz, całą prawdę jak zawsze. 2009, jak chcesz, to sprawdź mnie. Nie ma tego dla nas, czego nie można by zrobić. Jak nie my, to nasz dźwięk wszystkie okna otworzy. To na rap pomysł, nawet jeśli brak nam czasu, pieniędzy i jebanego farta. Nie ma tego dla nas, czego nie można by zrobić. Jak nie my, to nasz dźwięk wszystkie okna otworzy. To na rap pomysł, nawet jeśli brak nam czasu, pieniędzy i jebanego farta. Zacznij żyć, daj mi lit, zanim świt cię dogoni. Gandzi szczyt mamy dziś, jaki styl tej harmonii. Po nim ryb gdo i tych, co im błysk treść przysłonił, ziomę pysk obić im, stworzyć czyściec łakomym. Mam się tłumaczyć ze swej wiedzy, bracie omerta. Ten kto wymięka, nie może tu w mieście przeżyć setki mieszkań. Non stop wierzy w cud tu, zdolni do buntu. Patrz, mają za głupców nas, czy to ten ustrój, brat dla podgatunków. Raj, nie mi oceniać, wolę rap, to do wolności skrót mój. Stopa klap do mnie mówi, o czym napisać tekst. O ten rap nie będą kluby w nocy zabijać się. Dla mnie kabina dźwięk nakręca flow, to flow wezmę ze sobą nawet do piekła. Ziom traków, morderca, broń na tych pętlach świeżość. Wolę skręta niż przemoc. Nie ma tego dla nas, czego nie można by zrobić. Jak nie my, to nasz dźwięk wszystkie okna otworzy. To na rap pomysł, nawet jeśli brak nam czasu, pieniędzy i jebanego farta. Nie ma tego dla nas, czego nie można by zrobić. Jak nie my, to nasz dźwięk wszystkie okna otworzy. To na rap pomysł, nawet jeśli brak nam czasu, pieniędzy i jebanego farta. Nie muszę żyć jak król, udawać mistrza słów, bo co by się nie stało, i tak tu wygra Bóg. Wyjścia znów nie ma stąd, to ten plus. Pada prąd między werblem a stopą, mamy luz. Plana kłoskanki plus świeże flow jest tu jedynym wyjściem. Jeśli to nie stamtąd, nie wierzymy w system. Każde 16 wersów daje przeżyć o godzinę. Żyje dla 384 linijek. W tych linijkach ziemia, to w niej mamy tożsamość. To coś więcej niż tu pyszpan i ten jebany amok. Choć Łódź nie Guantanamo, Montreal nie Kabul. W naszych sercach to samo, co zabiera tam nabój. Daj zrozumieć ludziom, czym prawdziwe bogactwo. Czym jest bita kultura, czemu żyje nią miasto. Mamy pomysł na rap, ziom, nawet jeśli brak nam czasu, pieniędzy i jebanego farta. You know, I mean, you know, I really can't find me fancy.